ko samba na boinde ko samba epaya bazuzu ponga na linga ka yo mingyo yo moko yebi boninyo na boinde bayeba epai na bino boyo liga kangai mingyo nokiba koyeba mobali yango nalinginde bendifa epai na ngabandeko ponga na seki saka yo mingyo Bakoyeba l'amour nanga Ko téléphone teo ko téléphone teo no kibakoyeba Ponga na bimaka de mingyo no kibakotuna ngai na zero Nalinginde obota na mobali na yo Bananga bakamata kangai mingyo Nokiba koyeba mwana yanga Nalinginde obomba na mobali na yo Koto meseni mingyo motema Kobela maladia susi Nalingito fingana lokola moto nyoso Kona lingi bayeba tatevo Noki bakofunda na tipe na yo Nalinginde tokima atana Brazzaville soki peba yogi baka mwa noki bakosala biso banke Ko telefone teo, ko telefone teo